3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. Penultima recapitulare, asta înseamnă că urmează top 10-ul, cele mai bune 10 hituri ale săptămânii în România. Pe locul 10, Antonia, Marionette. She says, hey, wait, listen now to what I gotta say. I don't think I want it this way. We become some poor excuse and love that's come undone. Marionette, Marionette, Marionette.

Nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Adele rămâne pe podium, pe 3, mai precis staționează Someone Like You. La un pas de number 1 rămân Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Săptămâna viitoare să găsim acest We Found Love pe primul loc. Toate spun, e posibil. Number 1 urmează nu înainte de ultima recapitulare de astăzi în Romanian Top 100. Number 10. când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani zice, lasă-mă. Tare piesa momentului în România este I Follow Rivers, hit Luke Lee, 8 săptămâni de number 1, adică staționare. This is the number 1 song of the week. Number 1 pentru Luke Lee, I Follow Rivers, în Romanian Top 100. Săptămâna viitoare aveți o nouă ediție a clasamentului celor mai bune 100 de hituri ale momentului în România, un clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro. Andreea Berghia sunt eu, să aveți un weekend frumos în continuare și nu uitați, la Kiss FM se ascultă doar hituri. Bye! We will jam the frequencies of every radio station with nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir.